Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina, aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko bitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, gazte! Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Bueno, eguerdion, antxetaminaren jarraitzaio, gaur ere beste aste batzuekin gaituzue, egindu naizetearekin eta ba zaituzte eraman, naiz eta Mariano Arnesarekin loturik dugun mailan, ba haizeak eraman ez ezan. Eta bueno, beraz gaur ere saioarekin egingo diogu. Bueno, beti bezala, berriak eta agendaren ostean, gero bearekin elkarrizketatuko gara, eta, bueno, urtean famatu egin den kukutzaren desalojoa dela, eta, ba, bueno, berak egon zen Euskal Jai, Iruñako gaztetxeko desalojoarekin, eta pixkate historia kontatuko digu, eta beraz, ba, gai interesgarra izango delakoan, berarekin egongo gara. Horren ostean, ba, gaztetxera joango gara, doxarekin, kontaktuan jarriko gara, ba, jakiteko nola joan den gaur goizan antolatu duten arrazakerien aurkako futbol txapelketa, ea zenbat talde hartuten parte, eta zen nolako giroa bizi izan duten. Eta amaitzeko, konturatuko zineten bezala, ba, gaur ez dugu Dornako hemen, bera Hondarribira, hori esan digu, Hondarribira joan delako, ba, berria dagoen lekura, nunbait, Hondarribiko gazte asanbladak aurkezpen bat egiten duelako, ba, gaztetxaren bila abiatuko direla eta, bueno, ba, hori dela eta, ba, espero dugu Dornako iristea eta bertan gertatutako gaz mintzatuko da gurekin. Eta, bueno, ya besterik gabe, hasiko gara, hemen digutxira. Yeah! Eta bueno, ja berrieken hasiko gara, beti astero bezala. Eta bueno, jakin gainan egon gozareteagian, ba, Josu Espartza atxilotu egin zutela pasaden astean Baionan, Frantziako poliziak. Eta dagoenako espetxeratu egin zutela, Baionan ba, agerraldia egin zuen, aurreko astean egon zen agerraldi batean, baina ba, aprobetxatu zuten atxiloketa eramateko Josu Espartzarena. Eta Ruz epaiak ba, espainiaratzea eskatzen nahi dutela edo ez, ba, erabaki du espetxean jarrai dezan, ez presoen aldeko argazkiak eramategatik, korrikan zeukan auzi baten gatikan ez dute espetxa mantenduko, baina bai ekineko kide izategatikan, eta beraz Josu Espartza ba, espetxean da horrendik, eta ea animoak, eta ea zer hartatzen den. Bestetikan, ba, jarraitzen dugun garai hauetan jarraituaz, ba, Unai Erre abokatua etaren iraultza zerga ba, kobratzeaz edo ba, absolutu egin du Audientzia Nazionalak. Dirudienez, Unai Errea ba, intermediario gisa ba, jorratu zuela edo salatu zuten ba, iraultza zerga ordainketako kasu hauetako batean, eta nunbait ordaindu zuenak ba, bera adierazi zuen izan zela intermediario lan egin zuen hori. Eta hala ere, Unai Erreak adierazi zuen, ba berak ez zuela inungo intermedio lanak egin, beregana jo zutela ba laguntza eske eta berak lagundu egin zuela bakarrik, eta bueno, ba azkenean Audientzia Nazionalak frogak nahikorik ez dagoela eta ba Unai Errea absolutu egin dute. Abenduaren 13an ere, Frantziatik atera gabe jaia, ba poliziak Julen Mujika eta Iltza Otxandabaratz atxilotu ditu, eta kasu hau da 2009an aurkitutako etaren zulo batzuekin ba zerikusua omen dute, eta beraz atxilotu egin ditu. Eta askatasunak salatu duenez, ba atxiloko eta hauek Josu Espartzanarekin batera erantzatuen diote ba pixkat aurreko astean egontzen Manifarreri, nun Baionan eskatzen zen ba dauden ekintza atxiloketa hauei eta ba mailen ematea, eta orduan Frantziako estatuaren erantzuna ba atxiloketa hauek Frantzian gauzatze izan da, eta horren aurka agertu da askatasuna, eta ezker abertzaleak ere ba aurka aurre egin nahi dio, eta beraz animoak bigazte hauei. Baita ere komentatzea, atzo, ba, Aritz Azkona, Luis Goñi, Alberto López eta Maider Caminos ba, aske utzi zituztela, guzti hauek segiko edo ekineko kide izateaz akusatzen zituzten Nafarroako atalean. Eta bueno, baita ere kalerasoak egiteaz, ba, bueno, Iruñerrian eta bar. Eta bost horietatik bik preso jarraituko duten arren, ba, bueno, beste kasu batzuetegatik izango da, eta ez saltzen zitzaien ba, kasu hauek segiko eta ekineko kide izatea eta kale erasoetan parte hartzagatik. Halere, ba, bere beste kide batzuk espetxan jarraituko dute kasu egin gatik, eta bueno, beraz animoak azte hauei ere eta segi aurrera. Baitarea saltzea, aurreko astean HT gelditu elkarranak agerpen bat egin zuela Bilbon, ba salatzeko Y euskaldunak suposatzen duen gastua, ba gaur egungo krisi egoera honetan eta zenolako ba mozketak edo murrizketak ematen ari diren ba estatuaren hainbat arlotan, bai edukazioan, bai sanitatean, eta ez, eta horren arira ba egin zuten elkartare agerraldi bat Bilbon, eta bueno, bertan gogoratu zuten nola ba lakuak eta iruñak egiten dituzten rekortekin ba proiektu txikitzaile hau aurrera dijoan, eta kalkulatu zuten Euskal Herrian egiten diren obrak Gasteiz, Bilbo eta Donosti Iruneko tartetan egiten diren obretan ba 5.125 milioi euroko izanen dela. Beraz, zenbaki karagarriak obra txikitzaile honentzako, proiektua ere erraldoia delako, eta bueno, ez dakit zenbateraino bideragarria, baina beraiek beretan jarraitzen dute eta best gutxi batzuk aberasteko izanen da. Bueno, eta ja, hau izan da, berri ekarri dutena, antzi zaigun zerbait edo komentatzeko, antxetamin@gmail.com, mesedez. Eta, bueno, horren ostean, abestia eta gero, ba, agendarekin, jorri, joko dugu. Iparraldetik deitzen baduzu 05-5-9-4-6-6-5 eta hegoaldetik deitu ezkero 00-33-5-5-9-4-6-6-5. Eta, bueno, esan bezala, agendarekin jarraituko dugu, eta, bueno, jakizue, ba, aipatutako atxiloketak direla medio, ba, askatasunak, segi eta ezker abertzaleak, iparraldeko segi eta ezker abertzaleak, hainbat eta eragilek, ba, atxiloketak salatzeko eta gatazkaren konponbide aldarrikatzeko manifestazioa deitu dutela gaur larun bata Donibane Garazin, eta iruteritan izango dela herrikotxetik, eta bere eslogana edo, aterabide demokratikoa orain, errepresioari estop, leloa izango dela, eta beraz, animatzen bazarate, iruterritan, Donibane Garazin herrikotxetikan, manifestaldia. baita ere aipatzea gaur Kasiana gaztetxeak auzolanaren eguna edo egiteko, ba bertan txukun-txukun jarri behar delako gaztetxea eta horrek lana suposatzen duelako, ba gaur goizeko 9etan hasi direla, ez dutele eguraldia lagun, baina pentsatzen dut barrukaldean arituko direla, ba nunbait euritik eta izetik babesteko. Eta bueno, ezin modu zute goizan abiatu, ba beintzat eguerdi partean ordubiak aldera bazkaltzeko geldituko direla, beraz agian sartu zaitezkete hor dilista jateko. Eta ondoren ba jarraitzeko aukera izango da lanean, basan bezala margoketa, fatxada konpondu eta bar. Eta horren ostean ja bukatzeko ja gaueko 9etatik aurrera izaera eta Willis Drummond taldeen kontzertu izango dela gaua laitzeko. Eta afaria ba bertan izango direla bokadilloak eta bueno, nahi duena gertura dadila Kasiana gaztetxera, beran. Baita ere gaur, gaur manifestazioen eguna dugu, ba, Euskal Herriko mugindu feministak diturik arratsaldeko 6etan Bilbotik aterako den manifestazio erraldoi batera deitu dutela. Eta bertan indarkeria sexistak mila urpegi erantzun lelopian aterako dela Arriagatikan. Irungo bilgune feministak autobusa jarri du, autobusa hau irutarditan abiatuko da biseratikan. Eta beraz animatzen bazerate gerturatu eta Bilbora denok elkarrekin. Ja, igandera pasako dara, abenduak 18ra, eta gogarazi, ba, Gipuzkoako bertsolari txapelitaren finala izanen dugula igande honetan, Ilunben, Donostian hain zuzen, eta arratsaldeko 4etan hasiko dela. Bertan, Iñaki Apalategi, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Aitor Sarriegi, Agin Rezola, Jesus Mari Irazu, Unai Agirre, eta Jon Martin izanen direla, eta beraz, animoak azte hauei, eta gerturatu zaitezte, animatzen mazerate. Astelenera pasako gara, abenduak 19ra, eta bertan M15 mugimenduak, Bidasoakoak, kooperatiba integralei buruzko hitzaldia antolatu du, astelenean esan bezala, arratsaldeko 7etan ospital zarrean. Bertan, gainera, kooperatiba integral katalanako taldeko kideak arituko dira mintzalari, eta bueno, beraz, animatzen bazerate, gerturatu. Abenduako 21ra pasako gara, hemen iruren ba famatua dugun Santo Tomas eguna delarik, eta bueno, bertan gogorazi txosnan lekua daudela oraindik apuntatzeko, giro onare egoten dela barruan eta ez bakarrik kanpoan, eta hori, alba da baserritarrez jantzita, eta bueno, egun osoan zehar Moskun ba Santo Tomas eguneko giro izanen duzutela. Eta urrengo gunea, abenduako 23ra pasako gara, ostiralera, eta bertan gogorazi hiru zutaben martxa egingo dela urtero bezala Euskal Presen alde. Martxa hau, arratsaldeko 7etan abiatuko da, Elitxu Mosku eta Mendelutik abiatuko aterako diela, eta gero denak elkartu egingo dira, ba, puntu batean, uste dut Zabaltza plaza izanen dela, ez nago ziur. Eta beraz, animatzen bazerat ere, ba, gerturatu eta Presen alde egingo dugu hiru zutaben martxa. Michael Day have taken you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in. Gero ere, abenduako 24an, ba, eguberri aurreko, eguberri guna, bueno, ez dakit, ez nahi zo xorligiosoa, eta ez dut iniz asko espatu, ez esan nola dien egun hauek. Ba, bueno, 24an, ba, Olentzerorekin abesteko aukera ere, presonalde, ba, 5etan geliturik, txokolatada batekin azteko, azi alkartean, uste dudanez, eta beraz, presonalde ere, ba, atera, txokolatada batekin, abestu, eta, bueno, beraz, gironean, ba, presonaldeko ekitaldi hauek egiteko aukera izanen duzute, 24an ere. Eta baita ere gogorarazi, abenduako 24ean, ba marraz, zure Irun ideala marrazteko aukera izanen duzutela, goizeko 10etan Urantzu frontoian. Irun dagoen bezala gustatzen duzuzue, animatu zaitezte. Esan bezala, abenduako 24, goizeko 10etan Urantzu frontoira. Eta, bueno, badak izuten bezala, ja honekin bukatu dugu agenda ere, horren ostean, 15 minutu izango duzute gure irratia, bai oki esan dut, gure irratia, eta, bueno, horren ostean itzuliko gara, eta, bueno, esan bezala, lehen aipatutako ba, berri eta elkarrizketekin. anchetamedia.info. Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. www.lakasita.org. Bueno, eta ja itzuli gara, txeden alditxaren ostean, eta, bueno, beraz, saioa pixkat prestatzen jarraituko dugu, baina segituan gara zuekin berriro. Doxa, eh? Zuari darion gea bezala, jarritzen dugu kresala, sinisten dugu euskaran zukezala. Rapa da gure arma, itza gure ama, entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letra kontsumitu dezakegu, baina noko dainduko du krisia. Jesus jabea lazelazia nahazia, hainbeste jainko zeru bakarrea, nok banatuko du eskazia. Hamar segundu behar baditu tezia, gainditzeko berroita manurteko hipoteka bizitza saltzeko. Tazgaude salgai esaten zuna besti horretan, zenbat bendur galdu dira begien zaretan. Benetan, asku diran erabeak, arazo zentzuta droga kontsumitzaileak. Gunda iruro gehi kilometur duko abiaduran, ez dira ezberdintzera ikeru honak txarrak eta epaileak. Nondo den eraileak, honetan ora joan ziren erraietan, batu ziren hainbeste tren, zertarako dauz pilurak, hau da gura dikzioa, inor ez da, inor baino gehiagoren bertzioa. Non, esan jongatu genituen, oraindik ez dago lan egina. Non, eskaera eta eskaintza betxe egiteko gogoak ez dira gauza berdina. Non, esan jongatu genituen, oraindik ez dago lan egina. Non, eskaera eta eskaintza betxe egiteko. Ah, bueno, esan dizuen bezala, ba, jarriko gara kontaktuan gaztetxeko kide batekin, ba, pixkat komentatzeko, lehengo astean ere aipatu genuen, ba, futbol txapelketarena, ez? Arrazegerien aurkakoa, ea zenbat jende bildu den eta bar jakiteko, eta ea lortzerik dugun berarekin kontaktuan jartzea. Eskaera eta eskaintza betxe egiteko gogoak ez dira gauza berdina. Non, esan jongatu Ba, bueno, ba, uste kontatuan jarri garela, doxarekin, haupa doxa? Kaixo. Kaixo, guardion. Bueno, ba, deitzen genizun pixkat komentatzeko, ez? Nola joan zaizuen goiza futbol txapelketarekin, eta bar? Bueno, ba, goizaneko iuna zida, ba, zerua batez ere, joder. Eta eta gira zan, izutua ginen. Bueno, izutua baino, ba, pentsaten hon, ba, jendea igual atzela botako zela, eta ez zela animatuko, uh-huh. Eta gure jarri durarako, ba, bertaratu garenean Pinarreko kirol zonaldera edo, uh-huh. Ba, ikusi du, ba, jendea beroketan zebilela, eta, bueno, ba, gira zan, harritu gara, eta, bueno, ba, goizan zehar, ba, taldek parte hartu dute, eta gira zan, normaltasunez joan da eguna. Beraz eguna argitzen joan da, ez? Ba, argitzen joan da, eta gira zan, gero finala aurretik, zaparra da bat bota digu, eten behar izan dugu partidua, baina gero berriro ere jarrepena eman diogu, eta ia zan, ba, primeran, ezin gerak ejatu, eta ia zan, guoso pozik gaude, eta baita parte hartu duen jendeak ere. Eta zenbat alde bildu dira azkenean? Ba, apuntatuak zedenak, baina gutxeago, baina alare, sortzi bat talde elkartu gara, mm-hmm. Horrek esan nahi du, ba, gutxe gara berra, baita marri duro gai pertsona elkartu garela. Joda, gongi dago, hori? Eta, bai, balorazioa, alde horretatik, balorazioa oso positiboa, batez mm-hmm. ere, ba, hori, ikusitaze gualdi genuen, eta ia zan, ba, jendearen parte hartzea, ba, bermatu ageratu da gorko gunan, eta pozik gaude, bai. Eta gero, behin bukaturikan ez, luntxak induzute ez? Bai, ala izan da, bai, bukatu dugu, ba, horren dela ordu bete edo, bukatu da txapelketa, uh-huh. Eta Pinarreko auzoelkarteak duen... Egoitzan. Auzoelkartean edo, egoitzan, sari banatu ditugu, eta ondoren, du esan bezala, ba, luntxa izan dugu. Beraz, egun kompletoa, pozik zaudete, eta, bueno, berri errepikatzeko, ez? Bai, alaxe da, gainera, hombre, ni uste dut egun honetan azpimarratzekoa dena, bai, txapelketa bera, ba, bueno, bai, ondo dago, eta jendaren parte hartzere oso garantitxera da. Mm-hmm. Baina, garrant, igual, guretzat, hemendik atatzen dugun balorazio positiboena, azkenean, guretzat, txapelketa bera, bai, aitzakia bat da, beste, margatu, beste, helburu batzuk, lortzeko. Eta hoien artean da, bueno, ba, txapelketaren izenburua, ba, txapelketa kulturan hitza da. Mm-hmm. Eta baia dizkidetua, bai udaletxeko bitarteka taldearekin, bai San Miguel auzo elkarte, San Miguelgo auzo elkarte, Antzaraneko auzo elkartearekin eta Pinarreko auzo elkartearekin. Burututako lana, eta baita, zuzuzza taldearekin burututako lana, elkarlanean burutu dugun lanarekin, balortu dugu aniztasun hori bermatea, naizta zerbait simbolikoa izan, egun puntuala da, baina honek aitzakia ematen digu, ba, elkar ezaguteko, eta hemendik aurrera, ba, burutzen diren gure auzoan eta gure herrian burutzen diren ekimenetan, ba, pixkanaka ezagut horren aritik, ba, normaltasunez hartzea, ba, kultura desberdinak, ba, bizi garela, ba, jauzoan, ba, Irunen, eta bar, eta orduan alde horretarik, ni uste dut, ba, pixkanaka, gutxinaka, aurrera pausoak ematen ditugula, eta hori da, uateratzen dugun, baloraziorik nagusiena. Mm-hmm. Oso, ongi. Ba, bueno, eskerrik asko, Xabi, zurekin kontatzea izan dugulako, eta, bueno, beste bat arte. Bueno, ba, ni esker zuei. Venga, jo. Jo. hil egiten gaituena. Eskuzabalaren irrifarra, justiziaren ezpata zorrotzena. Etorri nere gana laguna zan, atseginean eta minean. Egiteko gelditzen zaiguna dun, gogorrena. Egiteko gelditzen zaiguna dun. Dit sumatuz alaitasunaren fedea. Gorputzarekin kantatzen dudan otoitza maita garriena. Ire besuetan lo egin nahi dinat esaitan non dagoen bidea. Idea naun alaba aizparreba isla arima. Eta kidea idea naun alaba aizparreba isla arima. Eta kidea. Didate sufritzera etorri nintzela. Bueno, hoy izan duzute entzun gai, ba, gaztetxeko Xabidosak egin digun balorazioa, beraiek konten daudela, batez ere anistazunaren gatik, eta bar, ba, lan egiteko taldez berdinekin elkartzen direlako, eta baita futbolera jokatzeko taldez berdinak aritzen direlako, beraien zatezkusa bat dela, eta beraz, animoak, eta jarraian izango dugu aukera, ba, bai Hondarribiko Gazte Asamblea, ba, egin duen agerraldiaren inguruan mintzatzeko. Urreak baino gehiago balio zuena. Noiz utzi dizkinagu basoa, baratza, balea, amainiren zukaldea. Artzaiak zuen begirada sakon paketxu argi azkea. Seme alaba suminduak botatzen dizkin aldiz gure raien mareak. Beldurren lainoz zikintzen ditun itxaso pareak. Beldurren lainoz zikintzen ditun itxaso pareak. Ezekin agun nor sinestara zizigun aberastasuna gugandik kanpo bizizela. Eta lapurtu zizkiguten odola, askatasuna eta itxaropena. Pentsatu geninan, ametsak lortzeko besten ametsak erre behar genituela. Eta denon artean, biharamunaren erresumasun txitu geninan urtetan eta urtetan. Laguna zan, amalurra jartzan, kanta bat ire jainkotasunaz, nire ahoaren irunean. Herriari esateko gelditzen zaigun lezea, maitasuna dela. Laguna zan, amatxoneria, eiteko euskal herria, izateko euskaldun berria. Laguna zana matxoneria, eiteko euskal herria, izateko euskaldun berria. Laguna zana malurra jartzan, kantxa bat ire jankotasunaz, nire ahoaren ilunean. Herriari esateko gelditzen zaigun lezea, maitasuna dela. Yeah, yeah. Bueno, ba, hemen nago nire, ez pentsa nitaz... Bain, nitaz ez zaret eskapatuko, aste honetan ere iritsi naiz, azkenean, konstata, baina... Eta, bueno, ba, berriekin eta jendarekin hasi garen moduan, eta, bueno, doxarekin hitz egin ostean, ba, lakaxita gaztetxeetikan, onjarriko gaztetxera ere hurbilduko gera, baina gaur ere gaurko saioan okupazioari edo gaztetxeei tarte berezia zabalduko diegu, hori dela eta ba, baitere beharekin hitz egingo dugu, Euskal Jaieko ba, mugietan edo ibilitzen, eta berak ba, zalduko digu pixkat nola joan zen hori guztia, bueno, lehenik eta behin agurtzea bea. Iso, arratsaldeon. Arratsaldeon. Era entzun izanen duzute behar bada ere txingurri hotxak eta ez, erratxaio, beste erratxaio bat ere egiten da hemen Antxeta Irratian ba, Antxeta gelditu elkarlanak eta beste kooperatiba batekin, aprobetxatu behar daiteko propaganda ez, beha? Bai, noski bai. Bueno, eta, bueno, hortaz bain ere, ba, aldi berean ikusiko dugu behar bada ze paralelismo dugu daitezkeen jaialai, euskal jaien... desalojoan inguruan eta kukutzako desalojoan inguruan azkenean ba, beti izan dira bi gaztetxe referentzia Euskal Herri mailean eta horrekin ez ditugu beste gaztetxeak baztertu nahi eta gutxiago ere baina bon, azkenean ba, izan zirela oso digarriak eta bertan azkenean implikatu zen jendea Euskal Herri guztiko jendea izan zen eta horrega hori dela eta ba, bueno, repasotxo bat ingo dugu eta asko koreutiko duzute eta beste batzu ba, badugu zerrikasi olako bizipenetaz. Beraz, hori da mendik aurrera entzungo duzutena. Yo, yo, ZKH, fucking loco, chicken heisting, patatua, zeta tune, boys recording house. Ez da erraza euskal raparen bidea, saiatzen gara ordea, hori da gure ataza, egunero prezio berdina duen menua, baina zabore ez berdinako goa grina, mina. Irri farran egarra, sustarazteko indarra duen bertso hauen arra, saltoka da biru eltaka, zaratatik taka, aurrera ikasiz, behin eta berriz, sartu zanka, giro, saparin zergatoz jasta, gozamena naska, herriman pristi plasta, azekasta, errutinei arramazka, dianaren erdi, erdian. Nazta, bultza eta bultza rapata gure izkuntza Idei ez betea, poltsikoa hutsa Orpegia eman, jarri kaputsa Jarreran dago, honen funtsa Birotza egitera gatoz, wow Gurekin lantzatoz, wow Gurekin lantzatoz, wow Gurekin lantzatoz, wow Birotza egitera gatoz, wow Gurekin lantzatoz, wow Gurekin lantzatoz, wow Gurekin lantzatoz, wow Kontzientzira txarri, desiren aldarri Bestetan soiek, divertigarri Zalaketarako, treko Tresnarri garri, barren austuten gabiltza sarri Larri, gure oinarri, arrizarri, eraikito Hemen jarri, herri manigeri eta beti egarri Ase zinokasetxerik ez dela igarri Beti elzna, hori nire tresna, zorrotza mia Sakona pena, ez da egia, beti gerria Baina mugitzen, beti lena Hemen horria, dogon bida pena Bueno, eta nire... Etorrera kaskarraren arrazoietariko bat, ba, oinarriko asamladak gaur prentsa horrekoa zuen 12etan, eta asmoa genuen arat urbiltzeko, ba, prentsa horrekora urbiltzeko, eta bueno, ba, arazo teknikoak girela medio, ba, azkenean ez gara joan, barkamen eskatzen mendikan oinarriko gazte asamladari, ba, azkenean olako gazetara juta garantzitsua delako, eta beraikin kontaktatzen saiatu gera, baina bueno, ez dugu lortu, urreko astera begira espero dezagun beraiekin zuzenan hitz egitea lortuko dugula, izan ere oso prentxarreko garrantzitsua zen hau, oinarriko gaztetxe proiektua aurkeztu dute, izan ere uste dute ostiralean ba, oinarriko alkateari eman zioten komunikatu hau, izan ere gaztetxe bat aldarrikatzen dute gazte asanbladatik, beraien proiektuaren lanketa luzea da, lehenago ere superporturen inguruan mendiaren garbiketak, errekaren garbiketak eta informazio banaketa egin dute lakaxita gaztetxe koekin koordinatuz, bai eta gazte egunak antolatu dituzte, ja lau edo uste dut antolatu dituztela, abordai egin zuten udan, hau da ja praktika bat dute talde bezala, eta beraiek ikusten dute orain momentua dela ba gaztetxea bat aldarrikatzeko beraiek orain arte garatutako ekimen horiek guztiak egune bat eduki dezaten, ez? Bueno, berakurriko dizuet komunikatuko zenbait zatitxo ideia bat egin dezazuen, baina bueno, esan bezala aurrengo asteburuari begira espero dezagun beraiekin hitz egin ahal izatea. Bueno, komunikatuan esaten du Hondarribiko Gazte Asambladako kideok proiektu bat sortu dugu Hondarribiko gazteon beharrei beste bide bat gehiago irekitzeko asmoz. Urte batzuk daramazkigu herri honetako parte izaten. Herri honi aisialdi eta borroka molde berriekin ingurunea koloreztatzen. Herri honen errealitate sozial, kultural eta politikoa ezagutzera iritsi gara gure neurrian. Jabetu gara herri hau herri giro gosez dagoela, kostatzen duela eta aukera duenean erantzuten badakiela. Hondarribiko Gazte Asambladako kideok aurrera pauso garrantzitsua ematera erabaki dugu eta ondorengo lerroetan azaltzen saiatuko gara. Helburuak: Hondarribiko gazteko herriak sakabanatuta bizi gara eta gure artean ez dugu erlazio handirik. Kuadrilla bakoitza norbere lokalean eta txokoetan biltzera mugatzen gara eta honek ez du herri giroaren alde egiten. Kirolaz gain, aisialdirako ere ez dago gazteentzako eskaintza handirik. Herriak jai giroan bizitzeko ekimenak eskaintzen ditu. Jai hauek beharrezkotzat jotzen ditugu, baina ez dire eraginkorrak erlazionatzeko tresna moduan. Gainera, gazteentzako bertan bizitzea eta lan egitea ezinezkoa da, eta honek gazteak beste herrietara joatera eragiten du. Beraz, kuadrillen arteko sozializazioa bilatzen dugu. Herri nortasuna izaten jarrai dezan gure herri maiteak. Gazteok tailer, hitzaldi, lan eta ekimenetan parte hartuz, elkar erlazionatu eta ezagutuz, herri nortasuna bermatzearen alde egiten dela pentsatzen dugu. Gainera, gizarte hobeago bat bilatzen lagunduko goluke. Gazteak elkarbizitzaren esperientziaz eziz eta aberastuz. Gaztetxea, guzti hau aurrera eramateko, ezinbesteko ikusten dugu espazio fisiko bat edukitzea. Toki hau eredu konkretu batez garatu nahi dugu, hau da, autogestioaren bidez. Benetako herritartasun jatorra lortu nahi badugu, modu parekide batean egitea besterik ez dugu ikusten. Denen artean, gauzak egiteko eta denok ikas dezagon gure inguruko ez. Eredua, gure erlazioak aurrera eramateko orduan, ezinbesteko ikusten dugu modu parekide eta horizontalean egitea. Inor ez da bestea baino gehiago. Ez ditugu liderrik nahi, ez eta eliterik ere. Denak berdinak gara, eta orain arte bezala talde lan hori bultzatuko dugu. Horrek berbatuko baitu, ez bakarrik sortzen dugun sozializazio eta herrikoitasuna, baita gizarte justuago parte hartzaileagoa ere. Ondorioz, Hondarribiko Gazte Asanbladak Hondarribian gaztetxe bat eratzea pentsatu du guzti hau praktikan jartzeko. Beraz, argi uzten dute, dudarako tarte gutxi utzi dute, eta espero dezagun, ba, gehiago ezakit behar bada datu gehiago, edo proiektuaren berriak eukiko ditugula gutxi barru, eta ezakit... Ba, torren astean, haber hortzen dugu norbait, Hondarribiko Gazte Asanbladakoa, ez? Piskat beraien hitzetan azaltzeko. Eta, bueno, ba, horrekin... barkamen eskatzen dugu berri Hondarribiko Gazte Asanbladari hemendikan eta hori da, barkatu. Eta bueno, ba, animo gaztetxearen lanketan. Venga. Gitorri, afar gobernuko buru utxa Bura zerra zagiz betetazuna farroko kutsa Zugure gaina, zugure txeko deiatu zarra Zudena zara, baina ertzen euskaraz mitzo dena farra Kaletati barrenan abila hemen aspertuta Sentitzen dudan goza bakarra nagola lotuta Naiago bete honi jami jali zorrela Zakin ondudan bizitza dagoenek uste du nagoela galduta Gura metxan, gura mezgeztuak ez dira baina Ez direne guretza txokolatezko tarta bikaina Urte berrinako, zure proposamen euskara Entzunbeik asibitu gure izkuta maite ez dardara Gala sortu do milak alotu soman sortu Itxutu mundu orduan atzaren jore mankontu Milak abotu itxun artean txuriak dira Galaren ez gelituko inoiz Ez eta guizan alferlan bakarra Alarra bazara eta makarrak Ez bat dituzu gogoko arteko santana Eta gorrotzintza zemen dikarroena Zura aurrean dituzunak Irakurritza zu behin gozi gorritako gutunak Oh yeah, eh. entzun gauza bakarra egin euskaldun guztiak ez duzetan izan barra etarra noen dautzen afare euskaldunen eskoren laguntza afare goko gauzetan beti zuzaldean bultza baina nafarro erdegiaz ez da gozura alde bentzat eitzakin duzu goberne jabeteko soldatentzat eitzakin duzu goberne jabeteko soldatentzat ez bat aurrera bidea daukazu beti atzera zuk sentitzen minazuk ez duzu gauza hori zuk duzu saminazuk ikusi duzu orain tori ni bakarri diotoren nik enartzen dudera nik ez dauzkat di milion inola baina nik badakin ina izena azalak horri gorri bezen laster ikusia nahi bat zuzetorri guazen denakaren bila hartu makila don't worry don't say sorry baby we can win here we can win the battle maybe hemen teño ez dago jakalean doainik badakigu nahi duguna urrun daukagularen dik baina borroka borroka borroka eta dola metafora izan daiteke edo baitere kriston trola hori askotan duzue baina gudaukaguna bala egia zuen hau eta niniz baina ez daia makala dure batzu lurpan daude nahi ere lotxamangarri gurik enutako guztek emez dituzuen ekarri zona zabeharra zona da egarri luz ezazuzun dukomen ez ere inola zuen puntu bakarra razoa kukatu beti botaz kanporaren gure bizitza bihurtu hartio hemen betiko harri amestraketxak gure buruan sortzeko naia probestu nahi duzu zuen eskuetan duzuen maio zopa bidean ipiniz bilako zopatuz beti dauzin nahi enurra gizurra zuen arma gehiago ezin Miguel Sanzen ez bakarri bera gobernu osoa zuen daukazu paiola eta buruara zuen osoak baina erdiduko da egunen batean eta irtere izango du gaurrean irautza egiteko indar betean oh irautza egiteko indar betean bai oh zugure gaina bai etxeko teiatu zarra yeah oh Bueno, hemen txegara beste azte bat zuekin, badak ez zuen, zer da, atzeko hau? Zaguna, egiten zait, 100% gurmeteko akadian, Infozazpi represent, 100% gourmet, kaxolomo gantzta daude men, flowa ematen. Infozazpi represent, 100% gourmet, kaxolomo gantzta daude men, flowa ematen. Zutik erritmoaren gainean nago, ez naiz ezer izango, baina beno, hemen euskazuen nire hitzak, urtzak, galdua, bilurrituta, gaixua, itxaropen asko logelan jarri nuen zua, laguna, hau da janu hip-hop modua, onaino iristea iztipu gutxa zen, egun baten gutxi gazta hau asko ligau, beldurrik gabe, edan, errere joder, deno kanaiak garela alazan ez ez, nire ustez, galderak ezaizkigu falta, erazotzaile aurka, gure hitz damba, zan ezanak, ezanak ezan, ipuin bat idatzi, hip-hopotze man, ezan ezanak, ezanak ezan, ipuin bat idatzi, hip-hopotze man, yeah! Infozazpi represent, 100% gourmet, kaxolomo gantzta daude men, flowa ematen. Infozazpi represent, 100% gourmet, kaxolomo gantzta daude men. Bueno, eta esan bezala, okupazioaren gaiarekin jarraituz, ba, Euskal Jai gaztetxarekin hasiko gera, hortarako bea dugu gurekin, eta hasi gaitezen malen biziko galderarekin, ba, ez zer ez dakiten entzako, zertzen Euskal Jai? Bai, Euskal Jai zen Iruñako remonte eta pilota frontoia, eta hogei garren mendearen hasieran eraiki zuten, desalojatu eta bota zutenian falta zitzaion uste dut bi urte 100 urte betetzeko eta 100 urte bete ondoren deklaratu behar zuten patrimonioko ondarea eta beraz ezin izango zuten ezkerostik deklarazio hori egin ondoren ezin izango zuten bota beraz bota zuten justo deklarazio hori egin baino lehen eta honekin esan nahi dudana da eraikina bera izugarri importantea izan zela estatuko erremonte edo pilota frontoi handiena garai batean hortze jokatzen ziren remonte partido importanteenak eta alde arkitektonik hori dagokionez gauza pare bat azpimarratu behar dira, eraikin horri buruz. Bata zen, gradak, hemen argazki, antzeinako argazki honetan ikusten dituzuen gradak publikoa eseritzen zen lekua partiduak ikusteko, burni forjatuarekin zeuden eginak, eta burni horren estiloa zen modernista, Eiffel dorrearen garaiko estiloa, eta ba, ezaugarri batzuk aman komunea zeukan Eiffel dorrearekin. Eta gero, hemen ikusten duzuen frontisa, frontis hau garaiko pelotariek esanetan oso frontis berezia zen, ez zegoen beste bat hau bezalakoa, osatzen zuten harri bakoitzak 400 kilo pisatzen zuen, ez ekiten nundik ekarri zuten harri hoiek, baina larruzko pelotarekin jo ondoren pilotak egiten zuen doinua zen oso berezia pelotariak ziotenaren arabera. Oso doinu aparta egiten zuen, beste inoen egiten ez zuena. Ordan honekin esan nahi dut, Gasteitze bilakatu baino lehen, frontoi honek izugarrizko historia garrantzitsua zeukan, estuki lotuta Iruñako historia kultura euskaldunarekin. Hor ospatzen baiziren pilotak partidoaz gain, remonte partidoaz gain, ospatzen ziren euskal jaiak. Iruñan, hogei garren mendearen hasieran. Eta gero egon zen 17 urte utxik, itxila, eta okupatu baino lehen, okupatu zen 1984, eta okupatu baino lehen garaiko alkate Alfredo Jaime deitzen zitzaien Alfredo Jaime I el Excavador, zuek ondorio estatu ezako zergaitik izango zen, ba, berak eta bere udal batzak bazeukaten asmoa hori botatzeko eta bilakatzeko bulegoak, egiteko eraikitzeko bulegoak eta luxuzko etxe bizitzak. Hori gauzatu baino lehen, jendeak okupatu zuen, eta okupazioaren ondorioz edo esan dezakegu okupazioaren ondorio positiboenetariko bat izan zen udalak leku hori izendatu zuela de uso dotazional, hauxe zen, ezin zen berriro horrekin espekulatu. Eta hor eskerostik egingo zena izango zen herriaren erabilerako, auzokoen erabilerako. Eta honekin esan nahi dudana da, bueno, gero okupatu zen, Gaztetxea bilakatu zen, Gaztetxea izaten jarraitu zuen 10 urtez, azkenean lortu zuen udalak beste alkatesa batek, momentu honetan Yolanda Barcina edo Margina deitzen diogunean bezala, eta berak lortu zuen azkenean jendea botatzea, Gaztetxea ereiztea, baina ezin izan zuen aurreko asmo espekulatzaileak bete, eta orain dago spa bat edo bueno dago igerilekua, eta badakizue ba bueno nola deitzen zaio hauei, termak eta txorroak eta hidromasajea, talasoterapia, hori da. Beraz, bueno, ba ez da, pues agian etzen izan zerbait auzoak kontsentsuatua, auzoak beste gauza bat nahi zuen. Baina gaitzerdi zeren azkenean, pues bueno, jendeak erabiltzen du, ezin dugu hori ukatu, ez? Baina hori izan zen okupazioari ezker. Beraz, ez da egite, ez zaila da esatean ondik hasi, azkenean dira 10 urte eta arresi esaten da, eta gertatzen zain ere gero sakonduko dugu desalojoa, baina desalojoa ere ze ba, korapiotsua izan zen, baina bere 10 bizitza, bere 10 urteko bizitza horretan ezagitze ze oroitzen duzu edo ze azpimarratuko zenuke hortikan. Bueno, azpimarratzeko jendea sartu zen momentuan, ba sartu zen jende talde bat pentsatuz, bueno, hemen iraunduko dugu 3 egun, botako gaituzte berehala. 3 egun hoiek 10 urte bilakatu ziren. Hori lehenengo gauza bitxia. Sartu zirenean 17 urte utxik egon ondoren frontoia eta eraikina badena zegoen zaborrez beterik, eta orduan egin zen izugarrizko garbiketa lana. Baina hor ara sartu eta hortikan bi edo hiru egunetara gertatu zen desalojo saiakera, udaletxetik desalojo saiakera. Eta, bueno, ba, desalojo saiakera iragarri zen, beraz, hasi zen prestatzen erresistentzia hori 1984. Beraz, hasi ziren egiten erresistentzia txantak, egunero egiten zuen lo jende multzo batek, gaztetxe barruan, eta azkenean polizia etorri zen. Teilatuan zeuden jetxiarezi zituzten, baina frontoiaren erdiko burnizko egitura, frontoiaren gainean zegoena teilaturik gabe garai hartan, bai, izan ziren juntak, eta hemen erdiko burnitik, hortikan, egon ziren, lortu ziren hiru lagun, lortu zuten ara igotzea, eta hiru egun eta hiru gau goian igarotzea. Zintzilik? Zintzilik ez, burniaren eseritak. Zeuden? Burnian eserita. Burnian eserita. Goiko, burni honetan eseritak. Hiru, eta hiru egun duten, eta hiru gau. Tentzuten lo biga batean? Hor zeuden bai. Hor zeuden bigan, hiru Dios egun mentito, eta... Dios mentito, que hay que hacer. Eta hiru gau, burni horretan. Eta, claro, imaginatu, hau zen burniaren eskeletoa hemen, ez zeukan ez egoen teiaturik, beraz, polizia igotzen baldin bazen, honea desalojatzera, norbait hilko zen. Fijo, zeren bitu zen bat metro daude, goitikan bera. Beraz, hau zen punto indar puntua, ez, hor egotea, indar gunea. Horri esker, polizia etzin izan zuen, araigo jendea geistera. Eta hiru lagun hoiei deitzen genien hirukatu, ez? Zeren baziru diten eta beraiek eman zuten egun bat eman zuten prentzaurrekoa goitikan megafono batekin eta horrela esan zuten hablamos aquí al pueblo de Iruña desde el cielo liberado del gaztetxe Euskal Jai. Izan zen benetan unkigarria. Eta nahiko nuke kontatu pizka bat nola garatu ziren hiru egun hoiek zeren izan zen benetan historikoa, ez? Ba, auzo guztia jarri zen gaztetxearen alde, zeren kao polizia etorri zen, eta itxi zituen kaleak, beraz, auzokideak ezin ziren etxera joan karneta erakutsi gabe, ezin zuten dendara joan karneta erakutsi gabe, ezin zuten etxean sartu, polizia kontrola igaro gabe. Eta bitartean, auzo hasi zen antolatzen eta mobilizatzen. Auzokide elkarteak eta dendarien elkarteak hasi ziren sinadurak biltzen auzokiden artean. Kolektibo guztiak batzen, asambleak egiten, baina egunero bazeuden polizia kargak eta izugarrizko bortizkeria pelotazoak sartzen ziren jendeak horrika tabernetan babesten. Polizia tabernetan sartzen, jendea jipoitzen, izan ziren hiru egun bataia etengabea, ez? Liskarrak etengabea polizia eta auzotarren aurka. Beraz, auzotarren auzokideen haserrea eta indignazioa igotzen joan zen, temperatura ere igotzen joan zen, eta momentu horretan egon zen faktore bat gakoa, desalojo hori ekiditzeko eta auzokideen indarrak batzen lagundu zuen tresna. Eta hori izan zen Eguzki Irratia Iruñako irrati librea. Zuek bezala, zuek hemen zaudeten bezala orain, irratia egon zen emititzen etengabe gauez eta egunez, eta izan zen auzotarrek geneukan tresnari garrantzitsuena jakiteko momentu bakoitzean zer ari zen gertatzen, mikrofonoa eta telefonoa ireki zeuden, beraz auzokideak parte hartzen zuten zuzenean kontatzen, bai zer gertatzen ari zen kaleetan eta baita ze proposamenak plazaratzen zuen bakoitzak, ez? Eta oroitzen naiz izan egon zela dei bat oso garrantzitsua eta izan zen emakume bat batek deitu zuen irratira esanez, nik komentatu nahi dizuet gauza bat, oroitzen naiz erregea Iruñara etorri zen egunean esateko ez genuela nahi hemendikan ibiltzea, antolatu genuen kazerolada bat, beraz gaur gauerako proposatzen dut. Auzotar guztiei, kazerolada bat egitea, kazerolada saratatxu bat, poliziei esateko ez ditugula nahi hemen auzoan, eta favorez, alde egiteko hemen dik lehen bailen. Orduan, hori izan zen lehenengo deia, hasi ginen kazerolada prestatzen, eta gau hartan izan zen, bueno, deitzen alzaiona bataia kanpal, Iruñako alde zaharrean, polizia galduta zegoen, jendea kale guztietatik aurre egiten, eta auzokien arteko elkartasuna, funtsezkoa eta oinarrizkoa izan zen, dena ongi joan zitezen, auzokideak irekitzen zuzituzten beraien etxeen ateak, ez, jendeari babesa emateko, polizien bortizkeriatik babesteko, eta kontatzen den anekdoten artean da, poliziako furgona bat zegoen gaztetxearen atean, eta bapatean oia espres bat erori zitzaien furgonetan, ez? Eta igo ziren etxera, bueno, ikusi zuten ze leiotik erori zen, edo bota zuten, orduan, igo ziren etxe hortara, eta ireki zuen gizoe, aitxon, zahar bat, atea, ez, agure bat, ai, barkatu esker hori zait, oi, espres lehiotik, ez. Eta nik uste du, psikologiko giolako gauza bat, eta bestea zela, eta polizia gaina batzuk, pues, ziren indar bereziak, Logroñotik ekarritakoak, eta bar, bueno, azkenean etxituak geratu ziren eta alde egin zuten. Beraz, lortu zuten izan zen kontrakoa, ez? Gaztetxa eta auzoaren artekoa gehiago elkartu zen, hori da, hori sendotu egin zen. Hoize, beraz alde egin zuten eta hori zen ez urrengo egunean, gaztetxe libre zegoen, berriro sartu izan ginen eta kalean arnasten zen zoriontasuna, zen benetan ez dakit eskriba ezina. Claro, gabartan egin genuen jaia kalean, etorri zen jende guztia afari herrikoi bat egitera, malabarista, bueno, jendea, guendik ez genuen sinisten, benetan irabazi genuela, ez genuen sinisten. Ez que garaipena gutxi dira gure zerrendan. Bai, hori izan zen bat eta historikoa esaten dizuet. Risas, juegos, deportes. jarraituko dugu Euskal Jaiekin, eta bueno, horretarako esatea sonatu duna bestia Euskal Jairen aldeko aterazuten bestia zela. Horri no lo habían pillado. Ba, hori esan bezala, bueno, bestia zenuten, eta bueno, orain ikusi dugu ja astapenetikan indarmetaketan die egontzela bai gaztetxe zein auzokiden artean, hala gaztetxea guztiz onartua izan zela, eta are gehiago gaztetxaren parte bihurtu zela auzoare bai, eta bueno, astapen ona izan zen azkenean, eta gero urrengo 10 urteetan nola ikusten duzu emantzela garapena? 10 urte oso luzeak dira, eta goz asko gertatu ziren gaztetzean. Alde batetik, nik uste dut momentu batean izan zela kultura referente bat Iruñan, oso kultura aldetik ba, etzen gauza handirik egiten, ba, eta egiten zena oso instituzionala, eta Euskal Jaiun garai batean egon zen kriston eskaintza, ez? Ba, zeuden hitzaldi mota guztia, gai guztien inguruan, zeuden tailerrak edo zen gauza ikasteko, ekimen kultural pilo bat, kontzertuak, antzerkiak, zer, bueno, eraikin berak, ba, oso ongi zegoen, gauza handiak edo gauza jende askok, publiko asko behar zituen ekimenak egiten alziren frontoian, eta frontoi ondoan zegoen leku batean, estalia, baina kanpoan, eta gero eraikina, garaian pilota, guardia, bizi zen etxean, hor zegoen kafeta, zen arratsaldeetan zen kafea ematen zen, eta hori guardian zen jantokia, lapiku jatetxea, eta gau ez zen taberna, ez? Mm-hmm. Eta horko lehenengo pisoan zegoen gela handi bat, zenkao, desalojo, lehenengo desalojo saiakera ondoren, dena zeuden gelak eta arrezipio bat kendu ziren, eta orduan bilakatu ziren gela handiak, ez? Eta lehenengo pisoan zegoen egurra lurrean, oso ongi jarrita dena, berri, margotu berria, igeltze lan batzuk eginak, eta orduan hori hor egiten ziren antzerkiak eta igandero pelikula proiekzioak. Eta gero bazegoen beste piso bat goian, pues tailerrak egiteko, eta gero ganbara, eta hor bueno, pues noizbenka geratu izan da jendea lo egiten, eta hola naiz eta hori ez izan, etzen errutinarioa izan, ez? Eta 10 urte hoietan ba, garai diferenteak ere egon ziren, ez? Euskal Jairen baitan, garai batzuk, kanpoko jendia, esan nahi dut, asanbladan ez zegoen jendia gehiago hurbiltzen zen, beste garai batzuetan berriz, bueno, auzoa etzen on, etzuen beti parte hartzen, kastetxearen kudeaketan edo ekimenetan, garai ezberdinak egon ziren, baina nire irudikoz, jantokia, lapiku jatetxea, izan zen kriston atea, ez, kanpoko mundua, nolabait esateko, gaztetxearen mikrokosmosean sartzeko, ez? Eta eskaintzen zen, astelenetik larun bat arte, igandeak izten zen, eskaintzen zen kriston menu goxua, barazki jalea, eta 4 euro edo, bueno, garaian pesetak ziren gainera. Eta horretzen naiz gaten altzen nuen, ba ez daki, 500 peseten gatik edo 400 peseten gatik, dela, pues orain 2 euro edo 2 euro terdio lako zerbait. Jaten altzen nuen, entxalada goxo bat, lehenengo platera, bigarren platera, gehi postre. Jo. Eta, bazegoen zukaldean talde bat, zen kooperatiba, lapiku kooperatiba, eta jendea, bueno, pues, kriston prestakuntza lana egiten rezetak berriak lortzen, pues, eskaintzeko janari barazki jale ona jendeari, eta baita ere, bueno, zegoen lan egiteko filosofia bat horren atzian, etzen enpresa da ni modelo lucro, baizik eta kontrako hause da, ba, jendea elkartzen zen kooperatiba batean, irizpideak ziren lan ordu gutxi edo beharrezkoak lan egitea, hoxe zen pertsona bakoitzagian lau ordu, txandakatzea, lan abanatzea, ba soldata ere etzen oso altua, imaginatu dezakezuenez, baina, bueno, ba, zen diru kopuru bat, pues bueno, gastu batzuei aurre egiteko eta batzuk dituzun gastuen arabera agian horrekin bizi zaitezke. Eta bueno, pues proiektu egitasmo interesgarri horrek iraundu zuen 5 urte. Eta hori uste dut ez dela egon eta ez da arropuzkeriagatik, baina da egia, Euskal Herrian uste dut ez dela egon beste gaztetxe bat, agian okertuta nago eta okertuta baldin manago barkamena eskatzen dut, olako egitasmo bat iraunkorra, ez, martxan abiatu zuenik. Kukutzak ez dakit berdina zen. Kukutzak bazuen jantokia ere ez dakit sei egun horrela maiztu, osea, egonkortasun honekin ez dut uste. Asteko egun guztiak ez ziren, baziren astean, baintzat azkeneko aldietan, ez zen astean baino ostiraletan uste dut zela, eta bazkaria ematen zen, eta prezio bat ere zego, baina neko merkera bai, eta superrona dena vegetarian ere bai, entxelada batzuk 5,000 gauzekin, eta oso ondo jaten zen, eta bueno, ez dakit lehenago ondore izango zen, behar badari kukutzako liburuan argiago ikusiko da, baina baita olako, oza, etzen berdina, etzen behar badar proiektu ja kooperatiba lanketa hori, eta bentsat azkenek urteetan etzen horrela, baina ugalenago bai, ni ez dara ez dakat ideia handirik. Bueno, ba, egitasmo hoiekin gaituko gara, bestela ez dugu, bueno, esamez, gero ez dugu, bueno, ez dugu komentatu, baina bai hitz egingo dugula Iruñako Euskal Jaieko bestekide batekin, ez, da orain gehiago desalojoari begira, ez ditasun urteiek, ba, bukatu zirenean, bestelako konfrontazioi horregin bar izan zitzaien, eta, bueno, ba, etzen saiatuko gara Miriam izena du? Miriam du izena, eta bere egon zen buru belarri sartua bigarren desalojoaren, bueno, aurretik antz zen Euskal Jairen asanbladaren kide bat, eta desalojoaren berri euki genuenean, izan zen udaberria, desalojo izan zen abuztuan, ba, udaberriatik hasi zen desalojoa prestatzen, ustuketa ekiditzeko asmoz, eta Mirian egon zen buru belarri prestaketa prozesu horretan, eta polizia etorri zenean ere oso paper garrantzitsua jozuen, eta berak kontatuko digu hori guztia. Oh, tuntun, tuntun. Baten honek akito mate, nahi sortzen dugu bote bat, eta después de los anuncios kodo kulo. oso ondo, emetxe dugu Miriam, kaixo? Kaixo! Kaixo, Miriam, arratsaldeon, zer moduz? Ongi, hemen nago, Iruñan. Ongi, ongi, bueno. Horain, bombardeatuko zaitugu alderekin. A ber, bueno, zuek, bota, eta, bueno. Ez, lasai, lasai. Egingo duz, bueno, ahaldu dana, bale? Bai, noski, zu lasai eta kontatu lasai, bale? Kontatu behar duzu guztia, hau pai. Bale. Bueno, ba, kaixo, mira, bengo de... Kaixo. Kaixo, kaixo. Ondo, ondo. Bengo de, juno, jakintza ezazun, gaude ni dornaku aduriz, eta gukiten dugu hori irrati saioa, eta... Markatu? Gaude da... Nire izena da dornaku, eta gero dago beste bat arkaitz. Osa, gaude bi, aurkezten eta gero bea. Bea zagutzen duzu. Ah, vale. Eta Mariano ere daukagu teknikaria. Ah, vale. Ba, asko gera. Ba, bueno, ya alo jo, osa, kukutza ez, jasos, Marieta Jose. Euskal Jaiekin hitz egiten, horren inguruan, berekin hitz egin dugu lehenbiziko okupazioen inguruan, eta baitere, 10 urte horietan gutxi gora bera egintzena, baina gero zurekin igual gehiago azken urteri begira hitz egin nahi dugu, ba gehiago ba desalojoa, baina lehenagoko giroaz, bai auzoan, bai gaztetxean, eta bueno, gero ja desalojoarekin hitz egingo dugu, baina zuk nola ikusi zenun Euskal Jairen azkeneko bi urte horiek? Nik, oza, hasiko naiz ja. Bai, bai, Miriam, bai. Aurrera. Vale, vale, bueno, Euskal Jairen azken bi urte. Pues, a ver, nola deskribatuko nuke. Pues, uste dut gara jartan, bueno, pues, azken generazioa, edo nesakitun no lazetun dazkaraz, pues, indarra handiaz sortu genuen gaztetxea auzoari auzoarentzat irekitzeko. Eta pues bi urte hartan bueno, gainera pues ezagutzeko Iruñeko egoera momentu hartan pues udaletxeak eta UPNek indarra handiarekin pues mosten ari zen, bueno, eta orain ere bai, no? Jarri du iniziatiba guztiak, no? Eta momentu hartan pues korrikan Iruñan bukatzen zen, no? Eta korrikari uko, o sea, korrikari uko egin zion lekuren bat, no? Pues gune bat antolatzeko, no? Pues gune hori Euskal Jain, no? Egon zen. Pues beste adibide bat, no? Txoznak, no? San Ferminetako txoznak ja desagertu ziren udaletxeak baimenduak ukatzagatik, no? Pues azken bi urte pues Euskal Jairen egon ziren txoznak, no? Eta horrela iniziatiba bat, no? Eta orduan azkenean gaztetxea bihurtu zen gaztetxea benetan esparru libre bat bilatu zen, bihurtu zen, eta iniziatiba guztia gaztetxean egiten zen. Eta hori, horrek indarrazko eman zigun edo eman zion gaztetxeari gero desalojoari aurre egiteko. Eta gero, bueno, desalojoan ja badakizu ezer gertatu zen eta norakoa izan zen eta hori. Ez dakigu, bueno, zutabiok agian, bai, Miriam, baina asmo, zu zaude konbidatu zaitugu gehien bat horretaz hitz egiteko. Zer gertatu zen desalojo horretik edo berri euki genuenetik, ez? Ustu behar zutela, uste dut aurreko da berrian heldu zela berri hori. Bai. Ba, gutxi pues, gora bera, bueno, zer gertatu zen orduan, nola hasi ziren gauza kantolatzen, eta pues, hori? Benetan, konturatu ginen desalojoa edo ustua egingo zutela, pues, ekainan. Osa, ekainan benetan jakin genuen, ostia bai, oza, egia da, uda honetan udaletxeak gaztetxea desalojatu nahi du, no? Eta orduan gure artean, hasi ginen antolatzen, no? Eta, bueno, antolaketa bi garaietan izan daiteke, no? Lehenengoa, desalojo baino lehen, zer egin nahi dugu, no? Edo, zer helburua lortu nahi dugu. Eta hori izan zen indar handia erakustea, no? Udaletxeak beldurtzeko eta desalojoa ideia hori udaletxeari kentzeko, no? Desalojoa ez egiteko. Eta orduan hori lortzeko pues hori pentsatu genuen, bueno, pues gaztetxea jendez beteta egon behar du edo zein momentotan ekintzaz edo, bueno, jende guztientzako egon behar dira, eta pues hori taldeak hasi ginen lantaldeak hasi ginen antolatzen, resistentzia taldea, komunikazioa taldea, kanpaina taldeak eta atera genuen proiektu bat eta hori izan zen ideia, osea, hori jakin baino lehen ja ideia hori, osea, desalojoa egin nahi zuten jakin baino lehen bazegoen ideia bat eta ideia hori zen Euskal Jai frontoin zar bat, osea, ehun urteko frontoi bat zen eta hori plaza bihurtzea eta horretarako ja hasita zegoen osea, lantaldea, no? Eta ideiak ja zegoen, no? Biate egin nahi nituen eta egin genituen kolumpioa jarri merenderoak, esan maiak eta aulkia jarri baloncesto jolasteko pista bat jarri iturria margotu lorea jarri, bueno, sopolita jarri eta gero plaza hori publika, benetan publikoa izatea eta autogestionatu da. Eta horretarako, autogestione hori lortzeko, asamblea baten bidez, baina gaztetxetik independientea orduan. Nahi genuena zen, auzokideek erabaki guztiak hartzea asamblea hartan, no? Eta orduan, desalojoa egin baino lehen, honetan hasi ginen lan egiten, ekintza bila bat egin genuen, gure egoera publikoagoa izateko, no? Osea, nahi genuen jende guztiak gaztetxera etortzea, eta jende guztiak ezagutzea, pues hori, autogestioa, zer den, nola, zer egin genuen, eta hori. Eta gero, desalojoa egin zen egunetik aurrera, no, pues, nahi genuena zen denbora luza egotea gaztetxean, gure guk benetan hor egotea, gure gorputzekin gaztetxea defendatzea, eta hori honekin mobilizazio handia egin nahi genuen, pues, udaletxearen erabakia gelditzeko, no? Eta, bueno, pues, desalojoa astelen batean hasi zen, eta astelete iraun zuen, egunero egon zen jendea, bueno, naiz eta jendea barruan egon, pues, bueno, hasi ginen antolatzen, kanpaldiak, erresistentziako kanpaldiak, no? Eta egunero, uda osoan, etortzen zen jendea, lo egitera, eta gaztetzen egiten ziren aktibitatetan parte hartzera, no? Eta gauero, lo egiten zen, pues, jo, jepia bat jende, normala zen, berrogeita mar lagun inguru lo egitea, no? Gauero lan gaztetxean. Eta hori, heldu zen eguna, no? Ez genekien zein eguna izango zen, no? Baina heldu zen azaruen 16an, eta poliziak, pues, hiru poliziak, Iruñeko udaltzainak, polizia foral eta polizia nazionala, sartu ziren gaztetxera, bueno, atxilotu zuten jendea, baina, eta hori izan zen astelen batean, no? Lortu genuen, edozein momentutan, jendea, gaztetxe barruan jendea egotea, naiz eta atxiloketa pilo bat haiek egin, no? Guk beti, teiatuetatik, berriz ere gaztetxera igotzea, eta beti hori, gaztetxea defendatzeko. Haiek hasi ziren gaztetxea botatzen, no? Eskabadora baten bidez, eta guk hori bitartean goian, no, teiatuan. Bueno, oso arriskutsua izan zen, auzokideak haien artean ere antolatu ziren hori desalojoren kontra borrokatzeko, eta, bueno, Iruñan mobilizazioa pia, oso handia izan zen, eta hori, azkenean bota zuten, baina aste hartan, no, aste bete behar zuten dena botatzeko, bueno, ia dena botatzeko, eta larun bat hartan egin genuen manifestazio handia, Iruñan okupazioaren alde egindakoa, handiena izan zen, 15.000 lagun, no, egon ziren hortan, eta beste leku bat manifa bukatuta gero, eta berehala okupatu genuen beste leku bat, Jesus eta Maria Eliza alde zarrean zegoen, eta honekin, joe, pues izan zen un subidon, baina, de la leche. Eta hori, bueno, izan zen aste bat oso borrokatzaile, osea, denak, osea, bueno, bakoitzaren esperientzia da superpolita, eta ez dakit, bea, lagundu. Ez que ginen zuri entzuten, benetan, bueno, nire nintzen berbizitzen garai hori, egunez egun, bueno, izan da niretzako oso fuerte eta oso, oso polita berriro bizitzea, eta Dornako Tarkaitz, eta Mariano hemen zeuden ere entzuten, arreta oso zezaten ari, kontatzen ari zinen guztia. Bai, bai. Izan duzula, bakotxaren bizipena izan zela oso berezia, ezakite, pixka bat behari eta zuri galdera, zuek pertsonalki, bueno, nola bizitu zenuten, edo ze paper jokatu zenuten desalojoaren aste hortan? Barkatu, ezke os dut ongi entzuten, zer papera jokatu genuen? Bai, zer egin zenuten, edo ezakite batik igual esantzun ba ninoa irratira hitz egitera, edo beste bat egontzen igual tekiatuetatik zintzilik aste osoa, ezakite ze bez zuek zer egin zenuten pertsonalki? Pues, zu beha edo nia, vale. Vale, kontatzen dut nik eta gero kontatzen duzuzuk. Vale. Vale. Bueno, eske, bai, eske, esan dut nik lehenago, zeren uste dut nik kanporatu ninduten Miriam baino lehenago, hortikan horrezegatik esan dute. Baina ni oroitzen naiz goiz hartan, bueno, ba nik intuizioa eduki nuen, ba etorriko zirela goiz hartan, ez? Eta gau hartan geratu ginen, pues bet, hoy den bezala, ez dakit 40 edo 50 lagun lo egiten Antxe Gaztetxean. Eta ni komentatu nion lagun bati, bihar datoz, eta esan zian nola dakizu, eta ni bueno daukat bihotzalkada bat, eta ez aita hogei askotan gertatzen, baina egun hartan gertatu ez zitzaidan, eta oroitzen naiz hor ginela frontoian lo egiten, eta bazeuden beste batzuk goian lo egiten, ez? Eta plana zen, ba batzuk ateatuko ginen hemengo egiturara, pues lehen gradak ziren egiturara frontoian, eta goiko aldean zeudenak berriz ba goiko parte diferenteetan kateatuko ziren edo egongo ziren erresistitzen edo itxoiten, ez? Hor goian. Eta orduan oroitzen naiz izango ziren, bueno, aurreko gauan egon ginela frogatzen arnesak eta dena, pues hemengo burnietara igotzen baldin baginen ziurtatuak egoteko, eta dena pues ongi gauez ongi ikusten genuen, baina oroitzen naiz goizeko 6:30 hasi zenean alarma, hasi genuen alarma entzuten, eta kolpeak kanpoan eta oihuak eta berriro alarma eta ez dakiz zer, eta orduan ba hasi ginen hemendikan igotzen burni honetara lehenengo altueran, pues kabaieto egiten hori onera posizioak hartzeko, ez? Eta bueno, ba, ni oroitzen naiz, hemen nengoela, konturatu nintzen, jeitzi behar nuela, ba, gauza bat, jeitzi eto erori zitzaidala, orduan, egin nuen hau berriro atzera, jeitzi nintzen, hemen erori nintzen, eta azkenean ja polizia sartzen ari zela, ni nengoen hemen, eta, bueno, kateatu behar zinen derrigorrez, eta jarri nun hori besoa eta lagun batzuk ez zaite etorri onera, ez? Eta egin nuen kateatuaren bezala. Sartu ziren poliziak, datu harrigarria izan zen polizia nazionala aurpegia estali gabe zeramatela, baina foralak eta munipak aurpegia estalia, uste dut. Eta, bueno, ba moztu zituzten gure kateak, hauek ere jeitxiarazi zituzten, hemen goian zeudenak, eta jarri gintuzten denok paretari begira hemen frontoian, bai, frontizean eta pareta honetan zen ginen lagun pilo bat. Eta momentu horretan hemengo egituran bazeuden bi lagun goian, ez? Igo ziren polizia hemen behan zegoenean, zenka ez dugu kontatu 10 urte hauetan hau lehen teiaturi gabe zegoena estali egin zen, eta beraz horrela hemen burutu altziren, ba, estali egin zen gainera, zera argi batekin, ez? Etzen teiatua baizik eta tipo kristal edo plastikola argia, ez? Orduan argia sartzen zen frontoian, baina egiten altziren ekimenak euria botatzen zuenean, ez? Eta hemen egon dira, bueno, batzarrak, ehundaka igual bosteun lagun, herri batzarrak, edo ekimenak, korrika adibidez, edo beste gauza batzuk, ez? Ekitaldi politikoak ere bai, ez? Beste inun egiten ez ziren eta egiten ziren hemen. Eta orduan, hori, gu banatu gintuzten bi taldeetan eta batzuk, ez dakiz ergaitekan, libre utzi gintuzten eta beste batzuk eraman zituzten komisaldegira. Eta gero nik bizi nuen gainontzeko guztia kaletik. Eta orain Mirianek kontatuko digu berak nola bizi zuen desalojoa. Mirian, hor zaude oraindik? Bai, hemen nago, oso, bai. Kontatzen vale, aldi guzu, pues, zurea, favorez? A ber, nik egin duena, bale, pues nire papera zen, teorikoki, hori, komunikazioaren bulegoan egoteak komunikabidezekin hitz egiteko. Principios, pertsona referentzia, edo, jendearekin hitz egiteko edo komunikabidetan egon nahi, oza, behar nuen. Eta horrela egon nintzen lehenengo egunean, baina gauean, joe, claro, jendean, oza, atera ziren jende gehienak gaztetxetik, baina teilatuan zeudenak ezin zuten, no, atera. Ezin zituzten atera. Eta jo, pues izan zen, lehenengo egune izan zen, oso gogorra haientzat, no, teilatuan zeudenentzat. Eta guk baloratu genuen jende gehiago igo behar zutela animoak eta hori emateko, no? Osea, indarrak jo que se mostratzeko eta no sé para. Eta orduan gau hartan pues talde bat igo ginen teilatura eta egon ginen pues hori azken hartan gauean pues teilatuan besteekin. Gero heldu zen goiza eta ja hasi ziren poliziak mugitzen eta ja gruarekin eta teilatutatik pues polizia batzuk soka batekin lotuta baina beste batzuk ez eta jode izan ziren momentuak oso gogorrak eta oso bortizkeriak oraindik kontatzen dudanean eske flipatzen dut eta jendea flipatzen du momentu oso arriskutsuak egon zirelako eta haien artean osea polizien artean konturatu ziren, osea, eta guk esaten genuen, baina ke, zer egiten ari zarete, osea, zuek, osea, badakizue hori horrela ezin da egin, osea, hil gaitezke hemen, osea, eta, bueno, bortizkeri handiarekin egin zuten, hori ez zuten ezer larririk pasatu, eta, bueno, atzilotu gintuzten, baina gero, aste hartan, osea, aste artean, hori izan zen, no? Pues gero, bazkaldu eta gero, beste talde bat igo zen. Eta horrela izan zen, aste osoan. Eta orduan, bueno, guretzat izan zen, osea, sensazio oso polita oso onat, eta orokorrean jendea, osea, indarrarekin, osea, oso polita izan zen. Eta komisaldegian, badakit, osea, jendea sensazio ona, baina haien artean, osea, ez polizia. Osea, haien artean, osea, indarrarekin, osea, begira guk nola erresistitu dugu, no? Eta hori, baina lehenengo egunean teilatuan izan zen gogorra. Gainera, hasi zen euria egiten, eta, jo que se, egun osoa hor polizia, eta, izan zen gogorra. Eta horrezegatik, pues hori, igo ginen, eta horrela hasi zen, pues hori, katea, no? Egunero, jendea igotzen zen teilatura eta hori. Ezakit zer gehiago kontatu dezaket. Nik uste dut, ez? Hau da, nahi genuena. Bai, pixkate epe oroitu zertzen Euskal Jai, eta ikusten nola erresistentzia ere egin zen, ikusten da ez berdintasuna handi bat, ez? Lehenengo, bueno, handia, ikusten da ez berdintasuna lehenengo erresistentziaren eta bigarrenaren artean, minen ez, kukutzako desalojoarekin badu zer ikusi handia, ez kukutzan ere teilatuan egon ziren, eta bueno, kukutzako azkarrago egin zuten, dirudienez praktik hartu dute. Baina, bai, ikusten da azkenan nolako gune publikoak botatzeko arrazoi, logikazko arrazoirik ez dutela, eta beti errepresioaren bidez. Baina, bueno, nik uste dut, nire sentsazioa bentzat da, oza, ilusioarena ez. Nola bentzat bideragarria den, nola egintzen duten guzti hori, eta nola benetan Euskal Jai izan zitekin, oza, puede existir, no? Nolako leku bat egon daitekela ez. Zazakin, ni bentzat gelitu naiz, ez, esperientzia politiarekin, eta inkluso, ez, onjarriko gaztei horrentxen bertan animoak emateko moduko ere bai, eh? Zer, diazu, Miriam? Ai, barkatu, ez dut ongi ulertzen, eh? Osa, entzutan dut urrun, eta, osa, jarraitzen dut gauza batzuk, baina beste batzuk ez ongi, eh? Esaten ari ginen hori, nola bait, bueno, etxipenaren gainetikan indarraren edo ilusioa nagusitzen direla, ez da? Bai, bai, bai, osea, indarra eta alaitasuna, osea, gogoratzen dut nola kide batek esan zuen. Haiego, bueno, barkatu, baina ez dakitu izkaraz, no? Ja, esan erdaraz, lasai. Enseñar los dientes, osea, de hortzak, osea, erakutsi, osea, behar ditugu, no? Eta da de horrela, no? De rabia eta gure gaztetzea defendatzeko, o sea, eta bai, o sea, eta sensaziona, o sea, honek, o sea, ematen du zelako indarra, o sea, buf, gure txat izan zen la leche. Bai, eta erakutsi genuen ere herria antolatu daitekela, auzokoak antolatua ginen, ezta? Bai, osea, gero eta beharrezkoagoa da gainera, osea, bestela gaizki. Desobedientzia zibila ere egin genuen, oroitzen zea plaza publikoa egiteko, zenbat gizak ateak munipen aurrian despistatzen, materialara bai. Eramateko. Munipa bai, jendearen bai. Atzetik anta ezin zuten, auzoarekin ezin zuten, ez da, Miriam? Bai, osea, eske, uda osoan egon ziren, osea, udaltzain guztien, hor gaztetxe ondoan edo zer gauza oztopatzeko. Eta beti, osea, hori, auzoa eta herria antolatuta, no? Baina, pues horrela egingo dugu eta horrela eta horrela eta horrela eta izan ziren, bueno, osea, gauzak oso politak ezke ezakit, osea, azaldu, baina beti hori, katea, osea, materiala, no? Osea, ez dakit zer dain behar genuen, no? Zementorekin, baina ez dakit zenbat euneko metro kate humana egizakatea zementozko porlanezko paketeak edo zakoak ekartzeko, bueno, horrela nisa. Izan zen, vamos, oso harrigarria eta polita. Ehundaka lagun elkarrekin lanean, etengabe, ez da? Bai. Mm-hmm. Bai, osea, ezke hori pasatu... Pasatu zen, oza, guk, oza, begira, 2001 izan zen Iruñan Gazteluko plazan egin zutenean parkin bat, eta parkin honen kontra egon zen beste hori mobilizazioa oso ondia, eta beti guk, boa, hori begira ze mobilizazioa polita, ondia, popularra, erriko jano, eta joe, eta begira gaztetxarekin, ostia, ahondiagoa izan zen gainera. Eta, bai, oza, beharrezkoa da antolatzea, gure artean antolatzea, eta gainera hori egiten dugunean, eta eske oso transformador da, eta dakit. Izugarrizko gauza onak, eraldatzaileak eta iraultzaileak lortu ditzakegu, ez da? Bai. Bueno, Miriam, eskerrik asko zure hitzengatik eta alako animoak emategatik azkenean. Bai, eta vamos, orain, osea, gero eta beharrezkoagoa da gure artean autogestioa aurrera eramatea, Vale? Bueno, musu handi bat eramatea. Venga, eskerrik asko. Bueno, Miriam, musu bat, agur. Venga, este bat, agur. Opa. Bofetada que te espabilará tu borrachera de pija fulana, que sacará del tisto mujer florero del capital la puta máscara, que perpetrar un resquicio en tu cabeza de chorlito, entrar al olor de la injusticia superponiéndose a tu chanel número 5, una bofetada que te despertara, que te despertara, que te despertara de tu sueño de hormigón y de cemento. Bueno, komentatzea, ba, ja, egon garela Euskal Jaien inguruan mintzatzen, Bea eta Miriamerekin, eta eskerrak ematea, etorri direlako, berari. Zuei, eta... osundu pasatu dut dena horretzen berri da. Eskerrak ematea, eta bueno, ja, denboratik pasa gara, baina, bueno, barkatu guri irratikoi, baina, bueno, guk ere gure denbora behar dugu. Eta bueno, ez dakit, ja bukatzeko, rataz edo, ez dakit. Ez, gaur ez dago, Marianok esaten dut, ez, Mariano dago atakao. Ba, ez da gongo, rata sorduan urrengo asterako utziko dugu. Bai, eta, bueno, ba, nikeo irretxai honetatik edituko nintzateke batez ere okupaziorako gogo eta indarroiekin ikusteko egingarria dela, eta horren adibide ditugu gure inguruan Irun eta Onjarbi, Hendaien ere gontzen, ja, bueno, udanu gelditu zen, baina ba ez dakit, fiskatia ilusioak hartzeko, ez? Askotan faltatzen direla eta bai. Eta aipatzea ere agian badegola DVD bat hortikan bueltaka, bueno, desde gongo da interneten seguramente badagola desalojaren kronika egiten duena hasi zenetikan nola mobilizatzen ziren eta Beak eta Miriamek aipatu duten guztia, ba gutxi gora bera ikusten dena, nun denuntzia auzo lagunak nola elkartzen diren eta bueno, badagola ez dakit izena orain, baina bueno, hori jartzen baduzute. Bai, da Euskal Jaire bai, desalojoa, desalojo edo la jarrita, seguro agertuko dela. Edo ustuketa, bai, eta eguzki bideoak egin zuten. Hori da, eguzki bideoak egina, eta bueno, gehiago jakin nahi baduzute edo, ba, berta berau ikustea, interesgarria da eta. Eta bueno, besterik gabe, ja, gurtuko gara, ez dakit azken saioa dugun, hau, 17a, botze? Ba, bai, urrengo larun bat 24 eta urrengo 31, beraz ikusiko dugu, 24an behar bada irratxaio berezia egingo duan txeta irratiak, behar bada... Ez dakigu. Hori ziurtatuko dizuete, eta, bueno, bestela urte berri hon, eta ez dakit gehiago... Urte berri hon, bakar. Ez da, ez datu gehiagi. No hay más. Ay, aburridora, amargada, mala mujer, mala paya. Ostiralero, Antxeta irratian, 8-9, Bidasoa atxak punzaioa. Kiak! Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina, aurrera Antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguerdiro, 12:00 ordubietara. Entzunezazu, gazte!